Uniwersytecie Polskiego Radia. Wtorek, 7 listopada, minęła 6. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Prezydent Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję sformowania rządu. Pomoc przy ewakuacji Polaków ze strefy Gazy, zadeklarował ambasador Izraela. Nie żyje podejrzany o zabójstwo swojego syna Grzegorz Borys, poinformowała prokuratura. Prezydent Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję sformowania rządu. Prezydent powiedział w orędziu emitowanym na antenach Polskiego Radia, że tym samym zdecydował o kontynuowaniu tradycji parlamentarnej, zgodnie z którą to zwycięskie ugrupowanie jako pierwsze otrzymuje szansę utworzenia rządu. Prezydent podkreślił, że wszystkie konstytucyjne zasady i terminy zostaną dochowane. Tak jak zapowiadałem w trakcie kampanii wyborczej i tak jak to zawsze miało miejsce od czasu uchwalenia obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej. To właśnie Konstytucja precyzyjnie reguluje kolejne kroki powołania rządu. Jeżeli misja przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości się nie powiedzie, wówczas w kolejnym kroku to Sejm wybierze kandydata na premiera, a ja niezwłocznie powołam go na to stanowisko. Prezydent Andrzej Duda poinformował także, że wyznaczył Marka Sawickiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego na marszałka seniora, który poprowadzi pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji. Prawo i Sprawiedliwość nie rezygnuje z możliwości zbudowania większości w Sejmie, poinformował po spotkaniu w siedzibie partii w Warszawie rzecznik PiS. Rafał Bochenek dodał, że takie rozmowy trwają. Premier Mateusz Morawiecki rzeczywiście prowadzi takie rozmowy. Są prowadzone również rozmowy na poziomie właśnie tej koalicji rządowej przyszłej. Z uwagi na to, że rzeczywiście pojawiają się sygnały z różnych środowisk politycznych, między innymi środowiska PSL-u, a propos właśnie ewentualnej współpracy. Wielu polityków jest sceptycznych, jeżeli chodzi o tę potencjalną, rzekomą koalicję, bardziej medialną niż faktyczną, bo przecież wciąż umowy koalicyjnej nie ma, jeżeli chodzi o to, co się mówi dzisiaj w mediach. Umowa koalicyjna zostanie podpisana jeszcze przed Świętem Niepodległości, powiedział we Wrocławiu przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Prace nad jej ostatecznym kształtem będą trwały, podkreślił Donald Tusk. W piątek liderzy, którzy prowadzili te prace, te rozmowy, będą mogli publicznie potwierdzić, że koalicja jest faktem, że uzgodniono. Oczywiście wstępnie, bo później w niedzielę będziemy musieli swoje gremia zwołać. Staramy się poważnie traktować ludzi, którzy się w to angażowali, uzyskać akceptację wszystkich środowisk, bo ja chcę, żeby wszyscy czuli się też za to odpowiedzialni. Platformy Obywatelskiej dodał, że rozmowy koalicyjne prowadzone są w taki sposób, aby posuwać sprawy do przodu w kwestiach, w których nie zawsze są identyczne poglądy. Pomoc przy ewakuacji Polaków ze strefy Gazy, zadeklarował ambasador Izraela. Chodzi o 29 polskich obywateli i dwóch członków ich rodzin, którzy czekają na ewakuację do Egiptu przez przejście w Rafach. Do polskiego MSZ-u zostali wezwani w tej sprawie ambasadorowie Izraela, Egiptu i Palestyny. Jakow Liwne powiedział po spotkaniu, że terroryści z Hamasu wykorzystują ludność cywilną w Gazie jako żywe tarcze. Popełniają zbrodnie, które nie mogą być tolerowane przez żadne cywilizowane społeczeństwo. To powód, dla którego prowadzimy te wojny i o tych kwestiach dziś rozmawialiśmy. Mam ogromną nadzieję, że także polscy obywatele będą mogli tu wrócić i opuścić niebezpieczną strefę Gazy. Wszystko jest w rękach organizacji terrorystycznej Hamas. Jakow Liwne zadeklarował, że Izrael będzie nadal czynić wszystko, co w jego mocy, by pomóc w ewakuacji Polaków ze strefy Gazy. Ponad 10 tysięcy osób zginęło w Gazie od początku izraelskich nalotów, poinformowało kontrolowane przez Hamas palestyńskie Ministerstwo Zdrowia. Od miesiąca izraelskie samoloty bombardują Gazę w odwecie za napaść na Izrael 7 października. Trwa tam też operacja lądowa. Obecna wojna jest najbardziej krwawym konfliktem Izraela z Hamasem w historii. Według Ministerstwa Zdrowia od początku izraelskich nalotów zginęły 10 022 osoby. Palestyńczycy twierdzą, że większość ofiar to cywile, a połowa zabitych to dzieci. Tylko minionej nocy w najcięższych od początku wojny bombardowaniach miało zginąć 200 osób. Wśród zabitych są też lekarze i ratownicy, którzy mieli spieszyć na ratunek ludziom przysypanym gruzami zbombardowanych budynków. W ostrzale zginął mój kolega, paramedyk. W karetce był też lekarz, który czuwał przy pacjencie. On został ranny. Karetka została zniszczona. Wokół było mnóstwo cywili. Oni także zginęli. Mówi Abdel Salam, jeden z ratowników ze szpitala Shifa w Gazie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Nie żyje Grzegorz Borys, podejrzany o zabójstwo swojego syna, poinformowała prokuratura. Nie wiadomo na razie, jak zginął mężczyzna i kiedy nastąpił zgon. To ustali sekcja zwłok. Ciało mężczyzny odnaleźli wczoraj rano żołnierze, mówi komisarz Karina Kamińska z pomorskiej policji. Saperzy zwłoki mężczyzny ujawnili w wodzie pod jedną z wysp, która wcześniej musiała zostać rozcięta z uwagi na to, że jest to bardzo charakterystyczny teren, bardzo trudny do przeszukiwania. Ciało decyzją prokuratora wojskowego zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Obława na podejrzanego o zabójstwo trwała od 20 października. W minionym tygodniu w Polsce zarejestrowano dziennie średnio ponad 750 zakażeń koronawirusem. To najwyższy od kwietnia dobowy przyrost infekcji COVID-19. Dominuje wariant nazywany potocznie krakenem, uchodzący za bardziej zaraźliwy niż dotychczasowe, mówi epidemiolog profesor Joanna Zajkowska. Wirus jest intensywniej transmitowany, łatwiej zakaża te górne drogi oddechowe. Infekcja ogranicza się do gardła, mniej daje zapaleń płuc, ale u osób, które mają osłabioną odporność, u osób starszych jednak do zapaleń płuc też może dochodzić. No i oczywiście do powikłań naczyniowych. Nowa, zmodyfikowana szczepionka przeciwko koronawirusowi dotrze do Polski prawdopodobnie w drugiej połowie listopada. Profesor Joanna Zajkowska radzi, by wciąż używać maseczek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże i okresami opady słabego deszczu. Na termometrach od 8 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 11 w centrum i na wybrzeżu do 13 na Lubelszczyźnie i Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w całym kraju porywisty, południowo-zachodni, nad morzem porywy do 55 km na godzinę, w Karpatach do 60, a w Sudetach do 70. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i będzie powoli rosnąć. No i tak, Iga Świątek wraca na pierwsze miejsce rankingu WTA po zwycięstwie z Amerykanką Jessicą Pegulą w finale tenisowego WTA w meksykańskim Cancun. Pierwsza dobra informacja, podobno także jeśli chodzi o zorzę, to była widziana także tej nocy, gdzie nie gdzie tylko. A poza tym dzisiaj, proszę o tym pamiętać, dzień schabowego. No i porozmawiamy o tym, jaki on powinien być po 7:00. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wysedio se łąskę kosić, słonka świeciło. Przyszło ku mnie z jagodami, dziewce jak miło. Nabierała jagodba, poczęła siódka czyna. Dom ci jagódce z Bodecka. co w programie, proszę państwa. Premier Australii przebywa w Chinach. To pierwsza wizyta od 7 lat. Moje kontakty z Chinami i z prezydentem Xi były pozytywne, konstruktywne. Xi nigdy nie zapowiedział niczego, czego później nie zrobił. I to jest pozytywny sposób, w jaki musisz zacząć współpracować z ludźmi. Zdajemy sobie również sprawę z tego, że mamy różne systemy polityczne i bardzo różne wartości. O szczegółach wizyty już za chwilę. A co jeszcze przed nami? A przede wszystkim dzisiaj obchodzimy Dzień Kotleta Schabowego. Pierwsza wzmianka w polskich książkach kucharskich o schabowym pojawiła się, drodzy państwo, w 1860 roku w książce kucharskiej Lucyny Ćwierciakiewiczowej 365 obiadów za 5 zł. Po godzinie 7 studio odwiedzi kucharz Sebastian Adaszewski, który opowie o sposobach na przygotowanie takiego najlepszego chrupiącego schabowego, a państwo również mają swój przepis na taki udany kotlet schabowy. Być może jest jakaś wersja regionalna, którą warto się pochwalić, więc prosimy koniecznie o to, żeby się z nami również podzielić i z innymi słuchaczami. 2 2 i 7 3 telefon do państwa dyspozycji. Ja znam tak zwanego kotleta po lubelsku, czyli jest inna panierka. Proszę państwa, w trzeciej godzinie naszego spotkania przeniesiemy się też do Krakowa, gdzie przez trwające remonty kłopoty mają przedsiębiorcy. Sytuacja wygląda bardzo, bardzo źle. Obroty spadły o 40%. Piekarnia na Kościuszki się zamknęła. Już zwolniłem część ludzi, pracuję sam. Oczywiście także jeśli chodzi o kotlet schabowy, no to tutaj pole do popisu po państwa stronie także. 2 2 i 7 3, co najlepiej do niego pasuje. Bo tutaj oczywiście pire ziemniaczane wchodzi w grę. Kapusta, frytki, kapusta. Różnego rodzaju surówki. Czekamy, proszę państwa, z czym najlepiej się komponuje. 12 minut po godzinie 6, a państwo słuchają Pory na Trójkę. Nothing to prove. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, what I need. Please now, just this once. Dance, baby. You don't wanna sing with me, but babe, that's what I need. Please now, just this once. Sing, baby. Po szóstej pora na trójkę, teraz czas na temat międzynarodowy. Austria i Chiny chcą ożywić relacje po latach napięć i podejrzeń. Australijski premier spotkał się wczoraj w Pekinie z sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Chin w ramach wizyty postrzeganej jako szansa na nowe otwarcie w stosunkach obu krajów. Thank you very much, President Xi, for your very warm welcome. Anthony Albanese jest pierwszym australijskim przywódcą, który odwiedził Chiny od 7 lat. Jego 4-dniowa wizyta ma na celu ocieplenie relacji po szeregu sporów dotyczących handlu i bezpieczeństwa. Australia's push for an independent review of the origins and spread of the pandemic has drawn sharp criticism from China. Wystarczy wspomnieć chociażby rok 2020, gdy ówczesny premier Australii Scott Morrison wezwał do rozpoczęcia niezależnego śledztwa dotyczącego pochodzenia koronawirusa. To oburzyło państwo środka, które w odpowiedzi nałożyło cła na australijskie produkty, w tym wino i wołowinę. Do napięć w relacjach przyczyniły się także podejrzenia o ingerencję Chin w australijską politykę czy wykluczenie przez Australię firmy Huawei z krajowej sieci 5G. Szanse na nowe otwarcie pojawiły się, gdy doszło do zmiany na stanowisku szefa australijskiego rządu. Od spotkania Albanese i Xi Jinpinga na szczycie G20 w zeszłym roku obaj przywódcy dążyli do ożywienia relacji. The engagement that I've had. Moje kontakty z Chinami i z prezydentem Xi były pozytywne, konstruktywne. Xi nigdy nie zapowiedział niczego, czego później nie zrobił. I to jest pozytywny sposób, w jaki musisz zacząć współpracować z ludźmi. Zdajemy sobie również sprawę z tego, że mamy różne systemy polityczne i bardzo różne wartości. Tak mówił australijski premier jeszcze przed spotkaniem z chińskim przywódcą, podkreślając, że Canberra i Pekin powinny współpracować tam, gdzie mogą i nie zgadzać się tam, gdzie muszą. Nie jest tajemnicą, że Chiny rozczarowane są paktem bezpieczeństwa AUKUS, zawartym przez Australię, Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, który postrzegany jest jako próba przeciwstawienia się narastającym wpływom Chin, także militarnym, w regionie Azji i Pacyfiku. Podczas spotkania z Albanese Xi Jinping wyraził nadzieję, że ich kraje staną się godnymi wzajemnymi zaufania partnerami i są na dobrej drodze do poprawy wzajemnych stosunków. Zdrowe i stabilne relacje między Chinami i Australią służą wspólnym interesom obu krajów i ich obywateli i wychodzą naprzeciw wspólnym oczekiwaniom krajów regionu. Powinniśmy wspierać kompleksowe partnerstwo strategiczne Chin i Australii. Do rozmów na szczycie doszło w 50. rocznicę słynnej wizyty byłego premiera Australii Gough Whitlama z Mao Tse-tungiem w 1973 roku, która była też pierwszą wizytą australijskiego premiera w Chinach po nawiązaniu relacji dyplomatycznych. Te informacje zebrała Magdalena Skajewska. Nam w Trójce przypominamy, że dzisiaj jest dzień kotleta schabowego i pytaliśmy o te regionalizmy, o te różnego rodzaju domowe też tradycje i przypominamy, żeby nam nie uciekło. 2, 2 i 7 trójek, czekamy na Państwa przepisy. Za 18 minut wzejdzie słońce, zajdzie o 15.57. Dzisiejszy dzień będzie trwał 9 godzin i 15 minut. Pogoda całkiem przyjemna, więc jeździć się powinno także dobrze. Mówię o tym nie bez kozery, bo za kilka minut u nas pierwszy dzisiaj raport z dróg. Yeah. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład energooszczędna i pojemna zmywarka Hisense w super cenie za 1199 zł. Dwumetrowa lodówka Whirlpool. Czarna, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Rutozyt ze składnikami wspierającymi odporność to moja tarcza ochronna jesienią i zimą. Nie zrezygnuję z niej, ale mogę ją wzmocnić, biorąc Rutina C Max C1000, bo ma mega dawkę witaminy C. Suplement diety Rutina C Max C1000 w jednej tabletce zawiera rutozyt i sprawdzone substancje wspierające odporność, cynk, selen i witaminę D3, a do tego aż 1000 mg witaminy C. Rutina C Max C1000 to połączenie dwóch świetnych sposobów na odporność. Rutina C Max C1000. Odporność na potęgę. Aflofarm. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na zegarze już 130. Radio Nawigator Trójki, Maciej Oswald, Polski Radio Kierowców. Dzień dobry, jak sytuacja? Dzień dobry. W wielu miejscach już tworzą się pierwsze poranne korki. Tak jest na S8 w Warszawie od Żerania po Marymont w stronę Poznania, czy na S1 w obu kierunkach na trasie Wojkowice Kościelne Dąbrowa Górnicza. Postoimy też na siódemce Mogilany Gaj w stronę Krakowa. Doliczamy plus 10 minut. Udało się też posprzątać w miejscowości Grochówka na Krajowej Dwójce na odcinku Siedlce Międzyrzec Podlaski. Przypomnijmy, w nocy zderzył się tam samochód osobowy i ciężarówka. Droga była zablokowana, w tej chwili jedziemy bez przeszkód. Bez kłopotów poruszamy się także ekspresową siódemką w Wężownicy w Pomorskiem, gdzie w nocy zderzyły się dwa auta osobowe. To odcinek ekspresowej siódemki między węzłami Elbląg Zachód i Nowy Dwór Gdański. Już bez kłopotów. Kolejny raport za niecałą godzinę, a teraz serwis Trójki w skrócie i Karolina Kozińska. Prezydent powierzył misję sformowania nowego rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Ogłosił to podczas wieczornego orędzia. Dodał jednak, że jeśli ta misja się nie powiedzie, w kolejnym kroku powoła na stanowisko premiera kandydata wybranego przez Sejm. Prezydent podkreślił, że kładzie nacisk na dobrą współpracę z nowym rządem. Dobra współpraca jest szczególnie potrzebna w obszarach szeroko pojętego bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Drzwi Pałacu Prezydenckiego były i będą zawsze otwarte dla wszystkich, którzy chcą współpracy w najważniejszych dla Polski sprawach. Prezydent zdecydował, że marszałkiem seniorem, który poprowadzi pierwsze posiedzenie nowego Sejmu, będzie Marek Sawicki z PSL-u. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Jak oceniają eksperci, wszystko wskazuje na kontynuację obniżki stóp, a jednym z istotnych argumentów za takim ruchem jest kolejny odczyt inflacji na poziomie niższym od prognoz analityków. Premier Izraela Benjamin Netanyahu w wywiadzie dla amerykańskiej stacji ABC News oświadczył, że bez uwolnienia zakładników nie będzie zawieszenia broni w Strefie Gazy. Szef izraelskiego rządu nie wykluczył natomiast niewielkich taktycznych przerw w celu dostarczania pomocy humanitarnej do strefy lub umożliwienia wyjścia zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Francja odrzuca już 3/4 wniosków o azyl, poinformował szef francuskiego MSW. Jak podkreślił, to jeden z najwyższych wskaźników odmów w Europie. Francuski Senat pracuje aktualnie nad nową ustawą imigracyjną. Jej tekst jest krytykowany przez lewicę jako zbyt restrykcyjny, a przez prawicę jako niedostatecznie ograniczający migrację. Prezydent Macron nie wyklucza zorganizowania referendum w sprawie migrantów. Pełen serwis o 7:00. Trójce jeszcze czas na sport. Mateusz Warianka, wielkie emocje sportowe związane oczywiście z Igą Świątek. Tak jest, dzień dobry. Zaczynamy właśnie od świetnych wieści z Cancun. Iga Świątek wygrała tenisowy turniej WTA Finals. Polka w finale bez problemów ograła w dwóch setach Amerykankę Jessica Pegula 6-1 i 6-0. Ladies and gentlemen, I present to you the KNAPA Seguros WTA Finals Cancun champion Iga Świątek. Iga Świątek zdobywa tytuł WTA Finals i wraca na pierwsze miejsce rankingu, pokonując Jessica Pegula. Zaczyna swoje sprawozdanie z meczu agencja Associated Press. Na ceremonii wręczenia nagród przemawiająca jako pierwsza z finalistek Jessica Pegula podkreśliła, że po postawie Igi w całym turnieju wyraźnie było widać, że jej głównym celem jest bycie ponownie numerem jeden na świecie. Można było to rozpoznać po sposobie, w jakim rywalizowała. Iga dosłownie miażdżyła przeciwniczki, mówiła Amerykanka. Nasza tenisistka na koniec sezonu szczególnie podkreśliła jedną rzecz. Mój team, moja rodzina byli ze mną przez cały rok. W tym czasie mieliśmy huśtawkę nastrojów. Wiem, że tak było. Dziękuję wam za wszystko. Podkreślała Iga Świątek. Za wygraną w Meksyku zainkasowała nieznacznie ponad 3 miliony dolarów. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A teraz siatkarska plus liga, bo w niej doszło do niemałej sensacji. W meczu czwartej kolejki Beniaminek Norwid Częstochowa pokonał 3-1 Zaksę Kędzierzyn-Koźle. Graliśmy z najlepszą drużyną na świecie, zwłaszcza jeszcze u nich, tak? Nieważne w jakim składzie wygrali, także oni są w każdym zestawieniu naprawdę na topowym poziomie, także trzeba było trzymać koncentrację od początku do końca, ale też na pewno trzeba pochwalić naszą grę od początku do końca. Fajnie graliśmy w każdym elemencie, co skutkowało na pewno bardzo dobrym wynikiem dla nas, dla klubu. Jesteśmy na pewno zadowoleni z tego i oby tak dalej. Ocenił atakujący Norwida Mateusz Borkowski. W tabeli plus ligi prowadzi Trefl Gdańsk przed Projektem Warszawa i Jastrzębskim Węglem. Jeszcze piłka nożna. W hicie Premier League Tottenham przegrał u siebie 1-4 z Chelsea w meczu 11 kolejki. Młoty straciły więc prowadzenie w tabeli na rzecz Manchesteru City. Gospodarze kończyli mecz w dziewiątkę po czerwonych kartkach dla Romero i Udogiego. Dzisiaj w całym kraju więcej słońca, jedynie na północy możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura od 8 stopni w rejonach podgórskich, około 11 w centrum i na wybrzeżu, do 13 na Lubelszczyźnie i na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w całym kraju porywisty. 25 minut pozostało do godziny 7. Państwo słuchają Pory na Trójkę. Gdyby ktoś zamawiał budzenie, to proszę bardzo. Piosenka pod tytułem Wake Me Up. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I. I don't have any plans.

17 minut pozostało do godziny 7. Zajrzyjmy na stronę Polskiego Radia. Proszę Państwa, będzie trudniej uzyskać kredyt mieszkaniowy. Według Narodowego Banku Polskiego banki planują zaostrzyć kryteria. W trzecim kwartale tego roku banki zwiększyły wymagania dotyczące zabezpieczenia spłaty kredytu oraz zmniejszyły maksymalną kwotę kredytu i skróciły maksymalny okres kredytowania. Jakie są motywacje tych zmian? Te informacje na polskieradio24.pl. No to o przygotowaniach do Marszu Niepodległości również na łamach polskieradio24.pl. Stołeczna Policja rozpoczęła przygotowania do zabezpieczenia wydarzeń związanych ze zbliżającym się Świętem Niepodległości. Od lat częścią obchodów w stolicy jest Marsz Niepodległości organizowany przez środowiska narodowe. Rzecznik Stołecznej Policji nie chciał ujawnić, ilu dokładnie policjantów będzie zabezpieczać Marsz Niepodległości, ale wiadomo, że będą to tysiące funkcjonariuszy z całej Polski. Od kilkunastu lat w Święto Niepodległości ulicami Warszawy przechodzi marsz. W tym roku wydarzenie odbędzie się pod hasłem Jeszcze Polska nie zginęła. I jeszcze do 10 listopada, uwaga, uwaga rolnicy, tego roku można się ubiegać o dofinansowanie na rozwój małych gospodarstw w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 23-27. Uwielbiam te unijne nazwy, albo te, które zostały przetłumaczone na język polski. Standardowe wsparcie, poważna sprawa, wynosi 100 tysięcy złotych, a w przypadku gospodarstw ekologicznych 120 tysięcy złotych. Płatność ma formę ryczałtu i będzie realizowana w dwóch ratach. Jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać dofinansowanie? Przypominam, do 10 listopada można składać wnioski. Dzisiaj mamy 7. To w tej sprawie, jeśli chodzi o warunki uzyskania wsparcia, zapraszam na naszą stronę polskieradio24.pl. I jeszcze informacja od naszego sąsiada. Słowacja uruchomiła trzeci blok elektrowni jądrowej. Słowacka minister gospodarki Denisa Sakowa powiedziała, że uruchomienie tego bloku sprawia, że Słowacja staje się coraz bardziej samowystarczalna energetycznie. I o tym też na polskieradio24.pl. Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień dobry i kupiony. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze mam. Mówią sprawdź. Nie ma na co czekać. Ukradnij mnie już teraz. Nie będzie lepszy tak. Premiera czas start. Ja też w tym deszczu stoję. Czekam na zielony. Najnowsza propozycja od Kaśki Sochackiej, utwór pod tytułem Madison. Proszę Państwa, dzisiaj dzień schabowego. W tej sprawie po godzinie 7 gość. My pytaliśmy o formę, o podanie, o dodatki. Wedle tego, co dziada, pradziada tutaj u nas w górach, kotlet schabowy powinien być z kością przede wszystkim. To jest prawdziwy schabowy. Często teraz się robi bez kości, lecz ten prawdziwy powinien być z kością. Do tego ziemniaki niekoniecznie pire. Ziemniak może być w zależności od sezonu, ale kiedy jest młody ziemniak, może być nawet w mundurkach, posypany koperkiem. I do tego przede wszystkim kapusta zasmażana. U nas jest jeszcze tradycja, że kapustę robi się w beczkach i w beczce jest ta kapusta. Kapustę zasmażoną można zrobić na milion sposobów. To już w zależności od inwencji, kreatywności gospodarza czy gospodyni. I właśnie o takie przepisy nam chodzi. 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na Państwa komentarze. Ktoś próbował także w innym kraju powtórzyć sukces Polski, jeśli chodzi o schabowego. Jak to poszło, jak to zostało rozegrane? W krajach niemieckojęzycznych mają odpowiednik naszego schabowego, nazywają to Weinkotlet. Ja za waszym pośrednictwem chciałem złożyć słowa głębokiego współczucia wszystkim Niemcom i Austriakom ze względu na to, że to nawet nie stoi przy naszym schabowym. Pozdrawiam serdecznie. Ale za to sznycel wiedeński, który jest robiony z mięsa cielęcego, naprawdę jest świetnym daniem. Myślę sobie, że poniekąd kotlet schabowy powstał jako naśladowanie być może tego sznycla wiedeńskiego, ale nie wiem, nie znam się. Być może tak było, być może nie. To jest taka ciekawostka, co było pierwsze, prawda? A czy jest wersja bezmięsna takiego kotleta schabowego? Na pewno jest. Zapytamy kucharza po godzinie 7. Teraz absurdy z Wokandy, a w tym odcinku o kotach, no bo przecież nie brakuje wśród nas kociarzy. Absurdy z Wokandy. Czy to dachowce, czy lasowe, koty od zawsze fascynowały ludzi. To piękne, inteligentne stworzenia, które umilają życie swoim właścicielom. Cicho! Cisza! Cisza! Cicho! Słyną jednak z tego, że chodzą swoimi drogami. Pewien mruczek wybrał się do sąsiadki, która polubiła go do tego stopnia, że postanowiła go przygadnąć. Tymczasem prawowita właścicielka przeżywała dramat rozterki i zamartwiała się o swoją czworonożną pociechę. Gdy odkryła, że kot został najprawdopodobniej przy pomocy przekupstwa poprzez smaczki, przywłaszczony przez sąsiadkę, poprosiła o zwrot. Ale to nie przyniosło skutku. Postanowiła więc zgłosić sprawę na policję. Funkcjonariusze zwrócili kota jej pani, ale sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Za wykroczenie polegające na przywłaszczeniu cudzej własności sąsiadce grozi grzywna. Kota czy psa można pogłaskać, czy nawet nakarmić, jeśli właściciel pozwoli. Ale porywanie czyichś pupilków jest bardzo nie w porządku. To jest prawniczy absurd. Dla bezpieczeństwa przyjmuj go zgodnie z zasadą dystansu do rzeczywistości. Zwróć uwagę na szczególne przymrużenie oka przy przejmowaniu. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z najbliższym radcą prawnym lub adwokatem. Absurdy z Wokandy i Marcin Krężolok. Tak się zawsze zastanawiam przy takiej okazji, kiedy kot przechodzi na drugą stronę i tam mieszka, to co na przykład z orzechami albo śliwkami, których gałęzie sięgają za miedzę tak zwaną. Może Państwo mają takie doświadczenia na swoim koncie. 2 dwójki, 7 trójek. Także 7 minut pozostało do godziny 7. Don't give a shit. And it goes like